พอันน่าสลดปรากฏอยู่เบื้องหน้าผู้ที่เฝ้าดูท่านใดนั้นความมืดมิดในท้องฟ้าก็บังเกิดขึ้นมืดสนิทและดวงอาทิตย์ปฏิเสธที่จะฉายแสงสองภาพอันน่าสลดให้เห็นความมืดก็เข้าปกคลุมไม่มีสุริยคราสหรือเหตุการณ์ใดที่นำความมืดราวกับคืนที่ไร้ดวงจันทร์และดวงดาวผู้สวรรค์นั้นอยู่เคียงข้างไม้กางเขนความมืดซ่อนเร้นความร้าวระทมของพระเยซูจากฝูงชนเมื่อความมืดหายไปพระเยซูก็รู้สึกถึงความเจ็บระทมในพระวรกาย เรากระหายน้ำ ฉันจะช่วยให้หายกระหายเองนี่ไงน้ำส้มสายชู ในความเงียบผู้ที่เฝ้าดูวาระสุดท้ายของภาพอันสยดสยองและบรรดาปุโรหิตและผู้นำก็ได้มองไปยังกรุงเยรูซาเล็มและเห็น เมฆหนาทึบปกคลุมเหนือเมืองหลวงและแคว้นจูเดีย ดวงอาทิตย์แห่งความเที่ยงธรรมและแสงสว่างของโลกได้ละทิ้งแสงสว่างของมันจากนครที่เคยเป็นที่รักของพระเจ้ามาครั้งหนึ่งบัดนี้สายฟ้าแลบจากความพิโรธของพระเจ้าพุ่งตรงมายังกรุงเยรูซาเล็ม สำเร็จแล้วพระบิดาข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณไว้กับพระองค ์โลกนี้ไม่เคยมีภาพเช่นนี้ปรากฏมาก่อนฝูงชนยืนนิ่งจ้องมองร่างอันไร้วิญญาณของพระมาซีอาและความมืดก็ได้เข้ามาปกคลุมโลกอีกครั้งหนึ่งแผ่นดินไหวสะเทือนพื้นโลกฝูงชนสั่นคลอนไปตามแรงสั่นของโลกก้อนหินเคลื่อนจากภูเขากลิ้งลงมายังพื้นราบหลุมศพแตกระเบิดออกจนซากศพกระจายบนพื้นหินผู้โรหิตผู้นำทหารผู้ประหารและฝูงชนหวาดกลัวกันยิ่งนักและนอนกระจัดกระจายลงบนพื้นเมื่อเสียงร้องดังจากพระโอษฐ์ของพระเยซูว่าสำเร็จแล้วผู้โรหิตผู้กำลังทำพิธีในวิหารในยามเย็นของเวลาถวายเครื่องบูชาก็ได้นำลูกแกะซึ่งเป็นตัวแทนของพระมาซีอามาฆ่าบูชาในชุดอันสง่างดงามในขณะที่ผู้โรหิตก็ยกมีดขึ้นและที่ประชาชนจ้องดูอยู่ท่านใดนั้น ม่านชั้นในฉีกออกเองจากยอดมาถึงชายม่านเปิดให้ประชาชนเห็นห้องบริสุทธิ์ชั้นใน ลูกแกะของพระเจ้าได้ถูกสังหารแล้วการถวายบูชายัญได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นพระเยซูจะทรงทำหน้าที่ปุโรหิตในสวรรค์ ซาตานพ่ายแพ้แล้วเรารู้ว่าซาตานสูญเสียอาณาจักรซะแล้ว ฉันสูญเสียอาณาจักรแล้วเธอยังจะหัวเราะอีกเหรอเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเราสูญเสียอะไรบ้าง ฉันรู้ฉันรู้ทุกอย่างน่ะ เธอไม่เข้าใจอะไรหรอกไม่มีใครเข้าใจนอกจากฉัน ท่านเป็นผู้สวยงามที่สุดที่ถูกสร้างไม่ใช่ไหมล่ะ ก็ยันใช่อยู่นั่นแหละ ระยะหลังเนี่ยท่านเห็นรอยย่นและความชั่วร้ายที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าท่านความสวยงามของท่านหมดสิ้นไปแล้ว ฉันเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเทียบเท่าบุตรของพระเจ้าเอง ท่านฉลาดฉลาดเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆท่านได้รับตำแหน่งสูงสุดในสวรรค์รองจากพระบุตรของพระเจ้า ท่านได้รับบัลลังก์ร้องจากพระเจ้าเองแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นล่ะท่านฮะ ฉันใช้ความฉลาดล่อหลอกเธอและหนึ่งในสามของบรรดาทูตสวรรค์ว่าฉันมีการปกครองที่ดีกว่าพระเจ้า ท่านโกหกหลอกลวงให้เราเชื่อสิ แน่นอนฉันโกหกเธอฉันปั้นความเท็จขึ้นฉันคือบิดาแห่งความเท็จดังนั้นระบบของฉันจึงดีกว่าของพระเจ้าในระบบของฉันเธอทำอะไรก็ได้ตามความพอใจโกหกคดโกงโลภฆ่าขโมยทำอะไรก็ได้ที่เธอพอใจนี่คืออิสรภาพระบบของพระเจ้าตั้งอยู่บนบัญญัติ10ข้อด้วยกันเธอต้องรักษาไม่มีอิสระ ฟังดูก็ดีฟังดูก็เข้าท่าเหมือนอิสรภาพแต่มันไม่ใช่อิสรภาพที่ตั้งอยู่บนความคารวะต่อผู้อื่นการเชื่อฟังต่อพระบัญญัติหักที่นำมาสู่อิสรภาพ นี่เธอรู้จักคิดฉันสั่งไม่ให้เธอคิดอะไรฉันจะคิดให้เธอเอง ใช่แล้วพญามารฉันรู้ท่านพูดว่าการเชื่อฟังไม่ใช่อิสระแต่ว่าท่านต้องการให้ฉันเชื่อฟังท่านหลอกลวงโกหก จะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะแต่นี่เป็นอิสรภาพในการปกครองของฉัน ครับท่านรับมาซะเถอะว่าท่านพ่ายแพ้บุตรของพระเจ้าแล้ว ใช่ฉันสูญเสียโลกมนุษย์ที่ฉันแย่งมาจากอาดัมแต่ฉันยังไม่ได้หมดอำนาจที่จะควบคุมคนส่วนมากพวกเขายังพอใจที่จะฟังฉันและสิ่งที่ฉันเสนอให้พวกเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป ตลอดไป แล้วใช่แล้วตลอดไป ท่านโกหกอีกแล้ว ทำไมจะโกหกไม่ได้ล่ะฮะ ทำไมเหรอก็เพราะว่าฉันรู้ความจริงแล้วนะสิ เธอผู้ช่วยมือขวาของฉันรู้ความจริง ฉันรู้เมื่อท่านและหนึ่งในสามของทูตสวรรค์รวมทั้งฉันกบฏต่อพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้ทำลายเราทำไม เพราะพระองค์ไม่มีอำนาจที่จะทำอย่างนั้นนะสิ เพราะพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมพระองค์ถึงไม่ได้ทำลายท่านหากพระองค์ทำลายท่านและบรรดาทูตสวรรค์ที่กบฏตอนนั้นจะทำให้บรรดาทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าสงสัยว่าท่านหรือพระเจ้ากันแน่ที่ถูกต้องนะฮะ ฉันทำถูกและยังถูกเสมอ ดังนั้นพระเจ้าจึงปล่อยให้ท่านมีชีวิตปล่อยให้ท่านล่อลวงอาดัมเมื่ออาดัมทำบาปท่านก็กลายเป็นราชาของโลกนี้ท่านก็ตั้งระบบการปกครองของท่านความเกลียดชังความยากจนคดโกงฆ่าฟันเศร้าโศกความตายทูตสวรรค์ที่เหลืออยู่ในสวรรค์และสิ่งที่ชีวิตทุกคนทุกแห่งเฝ้าดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนบรรดาทูตสวรรค์ได้ตระหนักแล้วว่าพระเจ้าทำถูกและท่านทำผิดไม่มีอีกแล้วที่พวกเขาจะสงสัย หากเธอรู้มากจริงรู้หรือไม่ว่าทำไมพวกเราถึงไม่ถูกทำลายเมื่อเขาตายบนไม้กางเขนล่ะ เพราะว่าสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากทูตสวรรค์ยังไม่เชื่อว่าระบบการปกครองของท่านนั้นผิดเมื่อได้ที่เขาเชื่อเมื่อนั้นท่านและบรรดาพวกเราทุกคนหรือใครก็ตามที่มีความชั่วก็จะต้องถูกทำร้ายท่านคือผู้ริเริ่มความตายดังนั้นความตายจะสูญสิ้นไปความชั่วร้ายทั้งหลายจะตายไปด้วยไฟบรรไรกันแล้วพระเจ้าจะทรงสร้างโลกใหม่ที่มีความงดงามเช่นเดิมคำเดียวที่อธิบายตัวท่านและระบบของท่านก็คือบาปไม่มีวันโผล่หัวขึ้นมาได้อีก ในระหว่างนี้เธอกับผู้ช่วยของฉันก็ล่อลวงมนุษย์ต่อไปให้พวกเขายินดีกับความบาป